aceite, acero, puchero, crucero, florero, sombrero, sombra, alondra, alfombra, compra, comba, cava, lava, daba, dada, baba, lava, arde, tarde, madre, mama, manta, fanta, llanta, llanto, manto, campo, combo, bombo, lumpen, imen, inem, dime, pime, pipa, ripa, muelle, fuelle, cuello, muela, duele, huele, suele, sur, sol, gol, goi, gobo, paseru, peru, perú, menú, entrante, saliente, caliente, mente, de repente, penitente, paciencia, ciencia, aparato, pato, rato, tiempo, aburrido, sopor, descanso, levanto, reparto, lagarto, harto, tarta, nata, rata, pata, jata, mata, lapo, papo, japón, sobón, sushi, lucy, guzi, trucha, gay, mayday, socorro. Somos rostros, romano, realfari, manrey, blanco, foto, bojas, sombra, emaidak, vaquía, vaquio, jata, soyube, sorabio, mareo, rapeo, guía, y tu leche, ardiente, pantera, boa, ibarreche, jatetalbol, sastrequia, descubrimiento, afesodura, amplificador, consumidor, cazador, spaster, guerrilla, motor, memoria, champán, mundaca, turismo, rulear, bucadura, Fusilón, Bogoria, Valletas, con maestro, asesino, asesino, clandestino, alboca, reactor, humedaster, saliente, virfolle, caballoques, castillo, caserío, inundado, presa, cristal bol, agujero, pinchazo, Julita, schnauzer, perra, ladra, ladrillo, Urduliz, Laukiz, Ivanosa, Rusia, Pumpertigo, Ruerano, Machadena, Molamotas, Dagalor, Cocaña, Bromex, Mercancías, Barbilla, Flotea, Sefantania, Diabéricos, Mieres, Madrileños, Turistas, Micheminos, Realierus, Blaminas, Baminis, Μαντάνο, κοχοβέτας, μόχοπας, ναδάρβεναμπλας, ρίγλες, λουτσαβένα, μέχρονες, βαράς, δουδάνο, εξαμπλας, φέταγον, μαέστρο, δούδα, θερεμονίας, κουκάνια, 108 μέτρος, τότσανα, πλαστικά, παράλυσας, κολούμπους, Αμερικά, Μπουθέα, Βάλε, Δέρουτσα, Λάμπρα, Λουμίντα, Γενοθύριο, Κονθύριο, Κόστα, Τιμουρόν, Κρέμα, Σολάρ, Προτεφέρον, Τοτάλ, Πιέλ, Μοσκίτο, Σίδα, Μαλάρια, Τσίλιας, Ρήμα, Πρίμα, Κλέτα, Κέτσουρα, Τομάτε, Δεύστο, Πόλουρα, Μόραβες, Σεκρέτο, Δεσκουραμιέντο, Αβεντούρα, Αταδούρα, Ρωτούρα, Ρατούρα, Ροδίγια, Βιθρέτα, Μοτοφιλέτα, Μότορ, Καπιταλόνο, Δολικομένας, Ραλουίσου, Μποκαλίσιο, Μπαρκλάς, Κοστολάς, Αυθοτέρας, Μπερλίκο, Μπεράσκο, Μπερμπερέτα, Πλάτσος, Ολοπελένιος, Κολόμπιερε, Σαμπλάντετο, Καλό, Ήμεν, Σαμπουάν, Φάμπρικα, Οκλεφόμπρα, Μοντλάντσα, Τζομπρέλος, Παμπρέλος, Καρκάμπο, Θελόγλωσσα, Μόλμπες, Μπιέχομπε, Αγίαδος, Νασπάριο, Τιέμπορο, Λαμφόλας, Κομπάς, Σαμαράδιο, Κορδάκα, Σαντιμάδιο, Θεμεντέκαλα, Σαρδίνας, Κοέτες, Λαβρίνια, Η Καστόλα, Βελέτσε, Σαν, Νικολάς, Νισκαλμανδία, Μπίδιον, Εστρεμαντουάρια, Τσαμεντέριο, Μαγκάραβες, Ρουλάνα, Τελουλάπα, Σερωίνας, Κομολίδας, Ομολίδος, Κομολίδες, Αρένα, Γράσα, Πολύγια, Κομούλδα, Σμέσα, Κομπλημόνιος, Αβαντονάδας, Τετόμιος, Ουν, Λοσουέντος, Μπερδίν, Ουλίδουρας, Σάγκρι, Εμνόνιο, Τσοκολάτι, Ματριφιτζέτα, Ναράουχα, Δελκαπεταλός, Ρόχα, Μανικόμιος, Κρυστάλ, Ελβίρα, Όχο, Τυρατσίνας, Καταράτα, Οσπιτάλ, Ερωίνα, Καλδάκανο, Καλβάνα, Θεμέντο, Αράτια, Πετάρδος, Κάβρα, Λεμόνα, Αμορεβίτα, Σούπιτα, Μιλιάρ, Διταϊέρα, Τιλατσίνθος, Κρεαθέα, Ροδίνια, Εστρέτσο Μέτρος, Λούτσανα, Ρεβέλαδουλας, Ροκαμίλης, Ροκαμίλης, Καμπαμέντο, Δαστετασούνα, Φάμπρικα, Δε, Λέτσε, Ρενόλτ, Κρέμα, Μιτσελίν, Ναταθιόν, Λανζαρότε, Παπαγάνιο, Τόνι, Κάλα, Κουέβα, Κουέβα, Βιέχα, Πορτουγάλ, Γαλίθια, Εστρεμαδούρα, Άραβες, Ευρώπα, Κομουνιδάδ, Οικονόμικα, Δε, Τόδος, Λος, Σάντος, Ουνίδος, Εν, Φιέλ, Ματριμόνιο, Δελ, Καπιτάλ, Μανικόμιο, Αλβίσου, Ελικουέι, Λα, Βίδα, Δε, Δαβίδ, Βατσόκι, Ερρίκο, Σασπίκο, Ιραέτα, Άρπα, Ισπάδα, Εσπάδα.